بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرقدشلر أرقدشمز soruyor ne demek bid'ah ve ne zaman kişi bid'atçı olur. Diyoruz ki bid'ah İbn Recep'in dediği kadarıyla İbn Recep el-Hanbeli Camil Ulum Hikem kitabında dediği kadarıyla diyor ki bid'a ma ahdese ve ma uhdise mimma lehu mimma la asla lehu fi şeriat. Tayyib ma uhdise mimma la asla lehu fi şeriat. فكل من أحدث شيئا ونسبه للدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. Yani diyor ki bütün yani söz olsun veyahut da inanç olsun veyahut da iş olsun. Ama o iş veyahut da söz veyahut da inanç ne bizim dinimizde yok. Bu bir. İkinci olarak bu dine nispet ediliyor, izafet ediliyor. Bu dine ilave ediliyorsa tayyip ve dinden de öyle bir şey yoksa bu nedir diyor? Bid'attır diyor. Bu nedir diyor? Bid'attır diyor. Yani o iş veyahut da o söz veyahut da o inanç ne Peygamber Efendimizin zamanında vardı, o ne de Kur'an'da vardı, ne Peygamber Efendimiz yaptı, ne de Kur'an'da söyledi. O iş veyahut da o söz bu dine nispet ediliyorsa yani veyahut da o inanç bu dine nispet ediyorsa nedir? Bu bid'attır. Bid'attır. Yani bizim dinimizde olmayan bir iştir diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle İbn-i Kayyım'ın dediği kadarıyla Allah Azze ve Celle o bid'atçı kişi nasıl yakınlaşmak istiyor? Nasıl ibadet ediyor? Allah Azze ve Celle'in bir göstermediği, bir işaret etmediği, bir şeriatta söylemediği, yani ne Kur'an'da ne de sünnette ne de sevmediği bir işle Allah'a yakınlaşıyor. Allah'a yakınlaşmak istiyor. Allah'a yakınlaşmak istiyor. Bu bid'at. Yani kısacası bid'at. Anlaşılmıştır inşallah. Bu bid'at. Ve ne? İkinci olarak yani nasıl insan bid'atçı oluyor? Bid'atçı olma nasıl oluyor? Şüphesiz ki ona ikamet hücceti uyulursa, ikamet hücceti yapılırsa bu bir. İkinci olarak da o yani nasıl kitabın veyahut da sünnetin esaslarından, kurallarından, esas ana çizgilerinden çıkarsa, yani kitap ve sünnetin esas ana çizgilerinden çıkarsa mesela devlet başkanına, Müslüman olan devlet başkanlığından üzerine minberlerde konuşmak. Tayyip, o insanlara devlet başkanına çıkmak için hazırlamak. Müslüman olan kişi için. Tayyip. Sonra ona hüccet ediliyor. Ona nasihat ediliyor. Ne yapıyor? Kabul etmiyor. Şehvetine, havasına uyuyor. Bid'atçı olmuş oluyor. Bid'atçı olmuş oluyor. Yani bu kısacası. Hiç şüphesiz ki kısacası. Bu bid'atçı kişiye ne? Yani taban bu hükümleri kimler uyguluyorlar? Alimler. Kimler uyguluyorlar? Alimler. Anlaşıldı mı demek istediği? Ve diyoruz inşallah bu yeterli olur. Ve billahi tevfik.